Să plec să te las iubire, că sigur n-ar mai vrea inima să bată dacă n-ai fi lângă mine. bate, é, bate de dor, de dor, de dor, de dor. Și simt că mor de altă dor. Te iubesc, viața mea. Aș pleca la Roma sau Paris sau la Milano, te zupă gața un vis. Dar ceva în loc mă ține, dragostea mea pentru tine. Aș pleca la Roma sau Paris sau la Milano, ca să fac gheață un vis. Dar ceva în loc mă ține, dragostea mea pentru tine. A ieșit soarele din nori, oh, oh, oh, oh, oh, viața mea. Iar mi-a drumul plin de flori, oh, oh, oh, oh, oh, inima mea. S-au dus nori, s-au dus ceața, da, da, da, da. dragoste. Hai spune-mi ce vrei să faci cu mine. Îmi dai inima ta, îți dau inima mea. Dacă nu, nu te supăra, hai pa. Îmi dai dragoste, îți dau dragoste. Spune-mi ce vrei să faci cu mine. Yeah. mai la bani și în cluburi, dar am bani. Te iubesc în fiecare zi. Te iubesc. în fiecare zi. Te iubesc în feluri mii și mii. Iubirea mea e o țăferi, de la pământ până la cer. Te iubesc în fiecare zi. Te iubesc în feluri mii și mii. Iubirea mea e o țăferi, de la pământ până la cer. Te iubesc în fiecare zi. Urmează cea mai specială melodie pentru toți barosanii României, de la vostru Florin Salam, mai nou, briliantul României. Pentru toți magnații care știu să-și facă viața, respect maxim pentru ei. Adevărat! Una, două, trei! Voi oameni bogați, hai să vă distrați, hai să vă distrați, oh! Ah, lele, le, ah, lele, le, le. Hai în vacanțe, pe la Saint-Tropez, prin America și prin Africa, te trece viața, raga, raga, da. Hai în vacanțe, pe la Saint-Tropez, ia și nevasta, da, ia și amanta, că-i frumoasă viața, raga, raga, da. Vacanțe, de la Saint-Tropez, prin America și prin Africa, te trece viața, raga, raga, da. Hai în vacanțe, de la Saint-Tropez, ia și nevasta, da, ia și amanta, că-i frumoasă viața, raga, raga, da. Și mă trezesc neavut pe stradă. să pace. Mă pupă, mă mângâie, ah, ce-mi place. Și mă trezesc nebun pe stradă, că dragostea este vorbă. Să mă vezi nebun pe stradă, de nu te mai vreau odată. Și-ți dă strigi numele meu, dă-i bine, dă-i bine, salamul meu. Să mă vezi nebun pe stradă, și tu mă mai vrei odată. Vreau să te laud din nou, dă-i bine, dă-i bine. Șapte merge bine, șapte zile din șapte, nimeni nu ne desparte. Și în orice zi din lună, ești zâna mea cea bună. Și în orice zi din an, vreau să te am. Așa spune lumea despre mine, despre tine, când ne vede dragostea. Mai e și lumea rea, lumea rea, când văd iubirea noastră, ea apucă invidia. Bravo lor că se iubesc, așa spune lumea despre mine, despre tine, când ne vede dragostea. Mai e și lumea rea, lumea rea, când văd iubirea noastră, ea apucă invidia. Șapte zile lângă tine, toate șapte. Șapte zile din șapte, nimeni nu ne desparte. Și-n orice zi din lună, ești zâna mea cea bună. Și-n orice zi din an, eu vreau mereu să te am. Șapte zile lângă tine, toate șapte merge bine. Șapte zile din șapte, nimeni nu ne desparte. Și-n orice zi din lună, ești zâna mea cea bună. Și-n orice zi din an, vreau să te am. Spune-i bravo lor, dragostea noastră se vede și din vârful munților. Toată lumea așa spune, le stă bine, le stă bine. Dragostea noastră se vede de la mare înălțime. Toată lumea așa spune-i bravo lor, dragostea noastră se vede și din vârful munților. Toată lumea așa spune, le stă bine, le stă bine. Dragostea noastră se vede de la mare înălțime. Șapte merge bine, șapte zile din șapte, nimeni nu ne desparte. Și-n orice zi din lună, ești zâna mea cea bună. Și-n orice zi din an, eu vreau mereu să te am. Șapte zile lângă tine, toate șapte merge bine. Șapte zile din șapte, nimeni nu ne desparte. Și-n orice zi din lună, ești zâna mea cea bună. Și-n orice zi din an, vreau să te am. La lumea bună, știe că ești la mine în inimă. Lumea rea, n-ar putea de lângă mine să te ia. Șapte zile lângă tine, toate.